Satu dua kurnuk takkan fem. Satu dua vetëm zoti ta di. Satu dua kurnuk do ta them. Satu dua jo nuk e di. O jeta ime, o shpirti im, o ndjenja ime të dua ty. Ti jeta ime, ti shpirti im. Ty sa të dua, sa të dua, vetëm Zoti e di. O jeta ime, o shpirti im, o ndjenja ime të dua. Ndjenja ime.